próbkami. Do usłyszenia 1 maja tuż po 18. Piotr Stelmach. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Więcej policyjnych patroli na drogach w całym kraju. Skupimy się na tych, którzy drastycznie przekraczają prędkości w inny sposób, łamią prawo. Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa 9 maja. Wczoraj sędziowie wybrali nowego przewodniczącego. Krakowska pielęgniarka Hanna Chrzanowska, prekursorka domowej opieki nad chorymi, będzie dziś błogosławioną. Bo nazywamy ją i będziemy ją nazywać sumieniem środowiska pielęgniarskiego. Mówią jej koleżanki. Na drogach więcej niż zwykle policyjnych patroli. Kierowcy muszą się też spodziewać wzmożonych kontroli. Na głównych trasach i wylotówkach dużych miast dziś znów wzmożony ruch. Polacy wyjeżdżają na długą w tym roku majówkę. Bezpieczeństwa pilnuje w całym kraju 5000 policjantów. I tak będzie każdego dnia do przyszłej niedzieli, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Skupimy się przede wszystkim na tych głównych drogach wjazdowych, wyjazdowych z większych miast. Skupimy się na kierowaniu ruchem drogowym, żeby te wyjazdy były jak najsprawniejsze, żeby nie było utrudnień nadmiernych w ruchu drogowym. I w kolejnym etapie skupimy się na tych, którzy drastycznie przekraczają prędkość w inny sposób, łamią prawo. Podczas majówki policja będzie ścigać nie tylko piratów drogowych. Ci, którzy jeżdżą brawurowo, niebezpiecznie, na tych się najbardziej będziemy kierowcach skupiać, ale też nie pozostaniemy obojętni na wykroczenia, które są popełniane przez pieszych, czy też tych kierujących jednośladami właśnie, bo też warunki pogodowe sprzyjają do wyciągnięcia z garażu w końcu motocykla, roweru, motoroweru. Pod szczególnym nadzorem, także tym z powietrza, są m.in. 7, 8, 12 i 50. Zwykle to na tych trasach krajowych w długie weekendy czy wakacje ruch jest największy. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego i dwóch nowych wiceprzewodniczących. Sędziowie wybrali ich podczas pierwszego posiedzenia KRS-u w nowym składzie. Na początku marca 15 członków sędziów Rady zatwierdził Sejm. Nowym przewodniczącym KRS został sędzia z Częstochowy Leszek Mazur. Rada wybrała także wiceprzewodniczących i skład prezydium. Burzliwie, płynnie, sprawnie i owocnie. Tak przebieg obrad opisywał rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, a obrady otworzyła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Po ogłoszeniu nazwiska przewodniczącego opuściła posiedzenie. No zrobiłam co do mnie należało zgodnie z prawem i opuściłam posiedzenie. Chciałam zostawić tą radę samą sobie. Prezes Gersdorf powtórzyła też, że jej zdaniem KRS w obecnym składzie jest gremium niekonstytucyjnym i politycznym. I właśnie ten zarzut było słychać w trakcie protestu, który zorganizowano przed budynkiem, gdzie odbywało się posiedzenie. Według nas zostali wybrani niezgodnie z obowiązującą konstytucją, partyjnie, więc sprzeciwiamy się temu. Kolejna narada KRS odbędzie się 9 maja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kościół będzie miał nową błogosławioną. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie na ołtarze wyniesiona zostanie pielęgniarka Hanna Chrzanowska. Uroczystość, która rozpocznie się o 10:00, kończy trwający 20 lat proces beatyfikacyjny współpracownicy kardynała Karola Wojtyły i prekursorki pielęgniarstwa społecznego w Polsce. Uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będzie przewodniczył kardynał Angelo Amato. O beatyfikację prefekta kongregacji spraw kanonizacyjnych poprosi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Kardynał wtedy wygłosi formułę w imieniu papieża Franciszka, że Hanna Chrzanowska od tej pory jest uznawana przez Kościół za błogosławioną. Tłumaczy ksiądz Robert Tyrała, koordynator uroczystości beatyfikacyjnych. Hanna Chrzanowska to pierwsza świecka pielęgniarka, która zostanie ogłoszona błogosławioną. Bo nazywamy ją i będziemy ją nazywać sumieniem środowiska pielęgniarskiego. Mówi Izabela Ćwiertnia, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Proces beatyfikacyjny trwał 20 lat. Za cud dokonany za jej wstawiennictwem uznano uzdrowienie po rozległym wylewie krwi do mózgu Zofii Szlendak-Cholewińskiej, pielęgniarki i wychowanki Hanny Chrzanowskiej. Nowa błogosławiona wyznaczała standardy nowoczesnej opieki nad chorymi. Jest uważana za pionierkę domowych hospicjów w Polsce. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do 9 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataku na łożownika w północnych Chinach. Jest też co najmniej 10 rannych. W prowincji Shaanxi 28-letni mężczyzna zaatakował wracających ze szkoły uczniów. Napastnik został aresztowany, a rannych nastolatków przewieziono do szpitali. Jak podaje agencja Xinhua, życia 7 dziewczynek i 2 chłopców nie udało się uratować. Według chińskich służb nożownik zeznał, że w dzieciństwie był prześladowany przez kolegów, gdy chodził do tej samej szkoły, co jego ofiary. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Z impetem ruszyła trzecia kolejka rundy play-off Ekstraklasy. 2 mecze i 10 goli. W Gdyni kompromitująca porażka Arki, która przegrała z Piastem Gliwice 1-5. Kibice zapewne wybaczą, jeśli w środę Arka pokona Legię i obroni Puchar Polski, ale to nie tłumaczy blamażu. Brazylijczyk Marcus Vinicius da Silva chciałby jak najszybciej zapomnieć o tej porażce. Trzeba spokojnie, jak najszybciej zapomnieć tego, bo nie są miłe rzeczy przegrywać 5-1 u siebie i musimy pracować, bo wiadomo, najbliższe mecze, najważniejsze mecze dla nas jest w środę już. No dobrze, ważny mecz w środę. Legia także zagra w środę na Narodowym, ale wczoraj z Koroną zagrała na 100%, wygrywając 3-1. Błyszczał zwłaszcza młodziutki Sebastian Szczepański, który popisał się kapitalnym strzałem z dystansu i asystą, po której wcisnął piłkę do bramki Niezgoda. Na 3-0 podwyższył z karnego Radowicz, a honorowe trafienie dla gości padło po bardzo ładnym strzale Cwijanowicza. W tabeli Legia prowadzi z przewagą 2 punktów nad Lechem i 3 nad Jagiellonią, ale Lech dziś zagra z Górnikiem Zabrze, czyli jeśli wygra, wskoczy na fotel lidera, a Jagiellonia w niedzielę z Wisłą Kraków. A propos Wisły, ta właśnie ogłosiła, że nie przedłuży umów z Arkadiuszem Głowackim i Pawłem Broszkiem. Zarówno Głowacki, jak i Broszek to przecież legendy Białej Gwiazdy. Wspólnie wywalczyli z Wisłą 6 mistrzowskich tytułów. To zatem będzie już inna Wisła. Na krajowych parkietach koszykarki Ślęzy Wrocław grały z Wisłą Kanpak Kraków. W finale Mistrzostw Polski Wisła wygrała 88-58 i w rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 1-1. Fogo Unia Leszno pokonała przed własną publicznością Faluba z Zielona Góra 56-34. To była 4. kolejka Ekstraligi Żużlowej. W tabeli prowadzi właśnie drużyna z Leszna przed Włókniarzem Częstochowa i Unią Tarnów. Rafael Nadal awansował do półfinału tenisowego turnieju w Barcelonie. Wygrał w ćwierćfinale ze Słowakiem Martinem Klizanem 6-0-7-5. W półfinale rywalem Nadala będzie Belg Dawid Goffin. Druga para to Grek Tsitsipas i Hiszpan Careno Busta. Zofia Klepacka wciąż prowadzi w klasie RSX, a Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki są liderami w klasie 49er po 4. dniu zawodów żeglarskiego Puchu Świata Wier. Dzisiaj wyścigi medalowe. Drużyna Marcina Gortata Washington Wizards pożegnała się z rozgrywkami NBA. Czarodzieje przegrali na własnym parkiecie. 4. raz z Toronto Raptors. Było 92-102. Więcej na temat tego meczu już za godzinę. Sobota słoneczna, ale w niektórych regionach może przelotnie padać, a nawet zagrzmi. Termometry pokażą 18 stopni na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Tylko nad morzem od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdyby dostał od losu jeszcze jedną szansę, chciałby podbić Hollywood. Uwielbia czerwone dywany, ekskluzywne hotele, a na koncerty wozi swoją własną podłogę. Ale ma ogromne poczucie humoru, także na swój temat. Miałem sytuację ileś lat temu, pamiętam, jakiś facet stał z pierwszego rzędu, wyszedł, a na korytarzu stał mój kierowca, mówię, a coś on powiedział? Tak, mówię, nie wytrzymam tego. Także żona go widocznie zaciągnęła na siłę. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Michał Bajor. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia.polskieradio.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram. Uwaga, uwaga! W ostatnią sobotę miesiąca znajdziesz w Lidlu ponad 150 przecenionych produktów. Wśród nich woda magnezowo-wapniowa 74 grosze za butelkę przy zakupie 6 butelek. Jaja klasy L 3,89 za 10 sztuk. Polskie pomidory malinowe 6,99 za kilogram. I wszystkie inne świeże warzywa taniej o wartość VAT. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Lista produktów na www.lidl.pl. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poczekalnia. Listy przebojów. Drugą godzinę rozpoczynamy jak zwykle od spotkania z Michałem Olszańskim, kiedy prowadzi swoje audycje sportowe. No i będzie muzyka reggae, ale nim to nastąpi, muszę się jeszcze odnieść do sportu i do piłki nożnej. Bo pewnie podobnie jak ja jesteś zainteresowany Ligą Mistrzów. A, no tak. Ja jestem starym, w sensie stażu, kibicem Liverpoolu i bardzo bym chciał, żeby im się udało. No ale pytanie do ciebie brzmi tak. Real czy Bayern? Zdecydowanie Real. Według mnie po tym, co oglądaliśmy w tym tygodniu, to ja bym nie widział możliwości, żeby Bayern wygrał 3-1. Chociaż oczywiście na tym poziomie Ligi Mistrzów, wiesz, do tej pory to, co się działo na przykład w ćwierćfinałach, pokazało, że lepiej być ostrożnym. Ale zgadzam się z tobą, że najbardziej nieobliczalną drużyną, która potrafi się wznieść na niesamowity poziom, jest właśnie Liverpool. Jurgen Klopp nadał tej drużynie jakiś taki szalony wymiar w ogóle. Oni grają momentami kosmicznie. Inna sprawa, że z kolei są w stanie popełnić proste błędy. Więc jak trafią w finale na bardzo skutecznie grający Real Madryt, który, widziałeś, to znikąd te bramki padały. Ten Marcelo naraz strzał zza linii pola, zasłonięty bramkarz, to był wpada. Strzał, no przecież... poszło. Oni są pod tym względem naprawdę killerami. Ja życzę oczywiście, żeby Bayern się dobrej strony pokazał w Madrycie i żeby Robert troszkę odzyskał świeżość i skuteczność, bo nie zgadzam się, że on zagrał poniżej swoich możliwości. Szarpał, był widoczny, miał okazję, był w polu karnym turbowany. Tam można było jedenastkę zagwizdać. Wszyscy tak mówią, prawda? Tego dokładnie nie widziałem, bo prowadziłem wtedy program, więc spoglądałem tylko tutaj. Można było. To było na pewnie nie jeden sędzia by sięgnął po Ale blizek. Skoro powiedziałeś o Robercie Lewandowskim, to ja wspomnę o moim ulubieńcu, którym jest Cristiano Ronaldo, bo ja go bardzo lubię. I myślę, że jak nigdy tutaj presja na tych dwóch zawodników była tak wielka, że oni troszkę chyba w tym spotkaniu źle się po prostu czuli. Tak, tak. I widać było, że są raczej bezbarwni, zwłaszcza jeśli chodzi o Ronaldo, no bo on przyzwyczaił nas do tego, że praktycznie jest główną postacią w spotkaniach. Tym razem był gdzieś w cieniu schowany, to prawda. I podobnie było z Robertem. Może masz rację, że ta presja związana z ich występem spowodowała, że troszkę się usztywnili. Ale to tak bywa. No zobaczymy. Myślę, że mecz rewanżowy będzie już bardziej otwarty ze strony Bayernu przede wszystkim. No pamiętaj, że też te dwie kontuzje, które były, jeśli chodzi o Boatenga i jeszcze jeden zawodnik wyleciał z boiska z powodu kontuzji, to bardzo osłabiło zespół. Ja właśnie dlatego nie lubię, kiedy mecz jest tak ustawiany w mediach, że to jest pojedynek Ronaldo-Lewandowski. To jest pojedynek Realu z Bayernem Monachium. To są dwie znakomite drużyny, doskonale pracujące i myślę, że rewanż będzie cudowny, choć ja bardziej czekam na ten rewanż. No i trzymaj kciuki za Liverpool, ponieważ ta Roma pokazała już w poprzednim meczu, że u siebie no, 3-0 wygrana z Barceloną. Wszystkim po prostu szczęki poupadały, ale tym razem chyba nic dwa razy się nie zdarza. Jest taka ładna piosenka nasza. Znaczy ja cenię tych wszystkich zawodników, ale do Romy mam wielką zadrę. Wiesz za co? No pewnie za... stare porachunki z Górnikiem Zabrze. Górnikiem Zabrze, ale myśmy wtedy byli górą. To o co ci chodzi? No, pamiętasz chodzi, Moneta? O to mi chodzi, że oni wtedy dostarczyli nam takich emocji, no.

Z korespondencji smartfonowej wiem, że bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego zmierza w stronę Krakowa na spotkanie z Metallicą i to w niektórych przypadkach to nie będzie pierwsze, a kolejne spotkanie z tym zespołem. Życzę Państwu dobrego koncertu. My natomiast w poranku wróćmy do regularnej poczekalni i teraz zespół Godsmack. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. Bulletproof i Godsmack w poczekalni listy przebojów programu trzeciego w sobotę rano. Teraz chciałbym się zwrócić do wszystkich tych z Państwa, którzy podobnie jak ja są zagorzałymi zwolennikami tego zespołu. Może to już nie jest taki wielki przebój jak This Is Why We Fight, ale proszę go nie przegapić. Once in My Life, The Decemberists. All for once in my life, could just something go right? All for once in my life, could just something go, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting. Za 14 minut 8 do końca spotkania zostały nam jeszcze tylko dwa utwory. Pierwszy z nich to Garbage. You come over, I Gabbage, poczekalni listy, tytuł tej piosenki Like Pavement. Być może Państwo zwrócą uwagę i kto wie, być może wskoczą na listę. Zobaczymy. To był kolejny poranny program Poczekalnia Listy Przebojów programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, zdjęcia, które Państwo przysyłali do radia dziś rano. Okazało się, że nie tylko ja jestem zapatrzony w grę Cristiano Ronaldo, jest nas kilku w naszym kraju. No i jeszcze w sprawach Liverpoolu też sporo kibiców się odezwało. Tak, ja im kibicuję od bardzo już dawna, wtedy kiedy jeszcze nie można było szukać meczów na różnych kanałach telewizji satelitarnej. Po prostu lubię ten zespół i bardzo im będę kibicował w spotkaniu z AS Romą rewanżowym. A my dziękujemy. Byli z Państwem dzisiaj rano Aleksandra Budka, Iwanka Kunewa i Piotr Baron i z tego, co Państwo napisali, załoga Państwu całkiem odpowiadała. Miłego dnia, miłego weekendu i przede wszystkim dzisiaj dobrego koncertu w Krakowie.